Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Bu sene Avrupa Arkeoloji Günleri 17, 18, 19 Haziran tarihlerinde kutlanıyor Avrupa'da ve bu sene Türkiye'de de kutlanacak. Bu Avrupa Arkeoloji Günleri nedir? 2010 yılında Fransız Kültür Bakanlığı Fransa'daki Ulusal Önleyici Arkeoloji Enstitüsü'ne bu günlerin düzenlenmesi, koordinasyonu işini vermiş. 2010 yılından beri Fransa'da Ulusal Arkeoloji Günleri diye kutlanmış bu günler. Fakat daha sonra 2019 yılında bütün Avrupa'ya yayılmış ve 17 ülke katılmış. Ondan sonra da 2020 yılında bu Fransa Ulusal Arkeoloji Günleri Avrupa Arkeoloji Günleri'ne evrilerek öyle bir isim almış. Bu sene de Türkiye'de de kutlanacak bunlar. Türkiye Avrupa Arkeoloji Günleri olarak. Bu Avrupa Birliği Fransa Başkanlığı'nın himayesinde İstanbul'daki Fransız Anadolu Araştırmaları ve İstanbul Fransız Kültür Merkezi ortaklığında, öncülüğünde yapılacak bu etkinlikler. Bunun içinde İstanbul'da, Türkiye'de çalışan Avrupa ülkelerinin arkeoloji enstitüleri de var. İngiltere, Hollanda gibi. AKMED, ANAMED gibi kurumlar var ve Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü de var. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu da katılıyor. Bu etkinlikler kapsamında 3 gün sürüyor. Fransız Kültür Merkezi'nde, Taksim'de, İstanbul'da bir sergi düzenlenecek. Türkiye'de arkeoloji alanında faaliyet gösteren bütün aktörleri tanıtmayı hedefliyor bu sergi. Başlıca işte Türk ve Avrupa Arkeoloji Enstitüleri burada panolarla kendilerini tanıtacaklar, yaptıkları işleri tanıtacaklar. Bunun yanı sıra da işte çocuklarla birlikte etkinlikler yapılacak. Bir kitap standı olacak. Bu etkinliklerin içinde bir de İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen Kültür Yönetimi ve Politikaları Araştırma Merkezi'nin düzenlediği Bizim Avrupa, Europanosya Derneği ve Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi işbirliğiyle düzenlenen bir sempozyum diyelim, yarım günlük bir sempozyum ve paneller olacak. Bu da 17 Haziran Cuma günü Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü'nde saat 13 ve 17 arasında gerçekleşecek. Bu etkinliğin başlığı da arkeoloji çalışmalarını toplumla buluşturmak. Buradaki amaç da toplumun arkeoloji çalışmalarının her safhasına erişimi ve katılımının önemli olduğunu vurgulamak ve bunun yollarını konuşmak, tartışmak. Bu akşam da biz buna bir ön giriş gibi düşünebileceğiniz bu programımızda arkeoloji çalışmaları, kazıları ve koruma ve onarım konularını ele almak üzere Gülbahar Baran Çelik'i davet ettik. Gülbahar Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Evet, hoş geldiniz Gülbahar Hanım. Kısaca sizi hemen tanıtalım. Gülbahar Baran Çelik, klasik arkeoloji mezunu ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde 22 yıl çalıştı. Oradan galiba emekli oldunuz değil mi yakın bir zamanda? Evet, evet, çok yakın. Yeni bir emekliyim. Evet. Ve özellikle İstanbul'daki arkeolojik kazılar dendiğinde Yeni Kapı kazısında Gülbahar Hanım çalıştı ve 2007'de ve 2013'te Yeni Kapı kazıları ile ilgili yapılan İstanbul Arkeoloji Müzeleri sergilerinde de bir fiil çok önemli bir rol oynadı. Gülbahar Hanım aynı zamanda bu Bilgi Üniversitesi'nde yapacağımız arkeoloji çalışmalarının toplumla buluşması sempozyumunda, bu sempozyumun aslında ortaya çıkmasında bizzat çok çalıştı, çok uğraştı. Kendisi hem sunum yapacak hem moderasyon yapacak. Aynı zamanda Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi olarak da bu etkinliğin, nasıl diyeyim, partnerlerinden biri. Şimdi hızlıca isterseniz şey yapalım, sorularımıza başlayalım. Yani İstanbul ve arkeoloji diyoruz aslında. Biz şimdi bu Bilgi Üniversitesi'ndeki etkinlikte İstanbul'daki arkeoloji çalışmalarına bakacağız. Tabii İstanbul dediğimizde böyle İstanbul çok yoğun bir şehir. Çok üst üste sürekli kentsel yenilemeler, sürekli kazılan bir şehir. Ve burada nasıl bir arkeoloji hala kalmış mıdır? Bu arkeolojik varlıklar varsa bunlar nasıl korunabilirler? Bu kadar yoğun bir imar baskısı altında olan bir yerde, bu kadar yoğun yapılaşma olan bir yerde bu arkeolojik alanlar önden nasıl tespit edilebiliyor? Bu kadar yine yoğun binaların olduğu bir yerde. İsterseniz buradan başlayalım. Yani İstanbul ve arkeoloji, yani kentte, kentsel bir alanda arkeolojiyi korumak, tespit etmek ve bunun sıkıntıları ya da karşılaştığı şeyler, nasıl diyeyim, sorunlar, belki buradan başlayalım diye düşündük. Peki, öncelikle tekrar teşekkür ederim davetiniz için. Sorunuz çok haklı tabii. İstanbul'un günlük yaşam karmaşası içinde o gözle baktığımızda büyük bir arkeolojik potansiyelin farkına varamayabiliyoruz ama hala çok önemli, çok büyük bir arkeolojik potansiyele sahip bir kentte yaşıyoruz. İstanbul jeolojik olarak çok önemli bir yerde, insanın bütün adımlarının geçtiği bir alan. Düşünün ki henüz sapiens olmadan, ki bu evrimi tamamlamadığımız dönemde bile Homo erectus'un İstanbul'da yeni Yarımburgaz gibi bir mağarada yerleştiğini, yani 400 bin yıl öncesinde de insanların adımlarının bulunduğu bir kentte yaşıyoruz. Ve bu kent günümüzde çok büyük bir yapılaşmayla karşı karşıya, doğal olarak nüfus baskısıyla beraber. Ve arkeolojik potansiyeli o yüzden şu an çok az görünüyor. Ama her yapılan kazı ne kadar önemli, ne kadar değerli arkeolojik potansiyelinin olduğunu da gösteriyor bize. Ve yaptığımız bütün çalışmalarda da İstanbul'un aslında biraz önce söylediğim gibi kesintisiz bir insan yerleşimine sahne olduğunu gösteriyor. İşte şeyden paleolitik dönem dediğimiz, henüz yerleşik hayata geçilmemiş dönemde bile mağara yerleşimi var. Neolitik dediğimiz köy yerleşmelerinin, artık insanın yerleşik hayata geçtiği dönemlerde Fikirtepe, Pendik 1950'lerde, 60'larda, 80'lerde yapılmış kazılarla ortaya çıkartılmış ve Fikirtepe bir bilimsel, diğerleri de bilimsel kazı ama planlı bir kazı diyelim, bir kazı yapılmışken Pendik'te bir inşaat kazısı sırasında tesadüfi buluntularla ortaya çıkmış neolitik yerleşimler. Diğer üçüncü neolitik yerleşim Yenikapı'da mesela çıktığında çok önemli bir yerleşmenin biz neredeyse deniz seviyesinin 10 metre altında olduğunu bile fark edebildik. Yani hem jeolojik değişikliklerle beraber korunabiliyor arkeolojik potansiyel. Mesela işte Beşiktaş'ta olduğu gibi Tunç Çağı buluntuları bulamadığımız bir kentin Tunç Çağı'nın çok önemli bir yerleşim alanı olduğunu tahmin ettiğimiz bir kentin Beşiktaş'ın da Tunç Çağı'nı bulabiliyoruz. Yıllardır bulamadığımız bir dönem diye konuşabiliyorduk. Dolayısıyla İstanbul gerçekten çok büyük bir inşaat ve yoğun yapılaşmanın ve nüfusun getirdiği projelerle sürekli kazılan bir kent. O kentte ortaya çıkacak olan arkeolojik potansiyel nasıl fark edilir? Bunu daha önce de hep çok söylediğimiz şekliyle İstanbul'un bir kültürel envanterinin yapılıyor olması bu potansiyelin hem bilinmesi hem de korunması açısından çok önemli. Nasıl biliniyor arkeolojik alanlar? Daha önce yapılmış sit alanları planlarıyla bilinebiliyor mesela. O sit alanları planları her zaman bütünüyle yapılmış değil. Çünkü kültür envanteri bir türlü bitmeyen bir noktada. Farklı farklı kurumlar çalışmalar yapıyor ama bir türlü bir araya getiremiyor. Ama sit alanları arkeolojik anlamda tespit edildiğinde bunlar aynı zamanda kurul İstanbul'da ve diğer kentlerde de koruma kurullarında belirgin ve bu belirgin alanlarda arkeolojik birinci derece sit alanında kazı yapılması kesinlikle yasak ve orada inşaat faaliyet yapamıyorsunuz. Ama ikinci, üçüncü derecede koruma alanlarındaki arkeolojik alanlar kazı izni var ama mutlaka denetimli. Ama bildiğimiz mesela çok önemli yazılı kaynaklardan, görsel kaynaklardan, arkeolojik anlamda bildiğimiz yerlerde sit alanı ilan edilmemiş olabiliyor. Orada nasıl fark ediyoruz biz bu potansiyeli? Bildiğimiz alanlar dışında zaman zaman işte mesela Kadıköy'de Kadıköy'de çok önemli bir arkeolojik potansiyeli olan bir kentimiz. Kadıköy'de mesela 1980'lerde altı yolda yapılmakta olan bir altyapı çalışmasında ortaya çıkan lahitler ve podyum, oradaki arkeolojik kalıntının bizim tarafımızdan da fark edilmesini ortaya çıkartıyor. Hmm. O dönemde de yapılmış olan kazı çalışmalarında böyle bir şey bulunduğunda müzeye ihbar ediliyor. Şimdi de öyle. İhbarlarla öğrenebiliyoruz bunları. Eğer kazı çalışmalarında ortaya herhangi bir şey çıkıyorsa İstanbul'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri bunun birinci derecede sorumlusu. Dolayısıyla ona mutlaka haber verilmeli. Bu iyi niyetli çalışmalar için geçerli tabii. İyi niyetli olduğunda haber verilebiliyor ama her zaman haberdar olamayabiliyoruz böyle çalışmalardan. Yani İstanbul'da veya Türkiye'de arkeoloji bilinci ve arkeoloji çalışmalarının da bayağı eski bir tarihi var. Ama buna rağmen anlaşılan pek çok yer yıllar boyunca başka yapılaşmaların altında kalmış. Ve bugün de ne yazık ki bu büyük imar yapılaşma hareketleriyle, altyapı hareketleriyle, o projeleriyle keşfediyoruz tekrardan bunları. Bunların aslında tabii evet planlama aşamalarına geçildikten sonra planlara işlenmiş olması bekleniyor. Herhalde bunların bütün bu imar planlarına, işte koruma planlarına, hani öngörülen yerlerin de dahi işlenmiş olması gerekir değil mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle çok haklısınız. Bir kere zaten normalinde kazı yapılmış, bilinmiş alanlar bile bugün acaba mı diye baktığımız yerler mesela Fikirtepe. Fikirtepe İstanbul'un en erken neolitik yerleşiminin bulunduğu bir alan. Yani prehistoria, yani tarih öncesi bir alandan bahsediyoruz. Bugün acaba burası mı diyoruz ve kazıyı yapan uzmanlarımız hala hayatta. Onlar bile neredeyse bilemiyor. Fikirtepe bugün Göztepe'deki Marmara Üniversitesi'nin bahçesi içinde mi acaba? Çünkü kazı yapılmış alan üzerinde de inşaat faaliyetler oluyor maalesef. İşte Pendik'te mesela, Pendik Neolitik yerleşimi de bugün toplumla buluşmadığı için belki bilebildiğimiz 80'lerde yapılmış olan yer bugün ortalıkta görünmüyor. Bugün o yüzden Marmara kazısı yapılırken Pendik'te tekrar yeniden bir kazı çalışması yapıldı ve tekrar yeniden bir neolitik alan devamı gözlenebildi. O planlara işlenme meselesi çok önemli, mutlaka işlenmeli ama bu büyük bir envanter çalışması yapıldıktan sonra ancak bütün planlara uygulanabiliyor. Küçük küçük farklı farklı birimler, işte biraz önce söylediğim gibi İBB yapıyor, üniversiteler araştırma yapıyor, Kültür Bakanlığı'nın kültür envanteri çalışması var ama hepsi bir merkezde olmuyor maalesef. Bir merkezde birleşip bütün kurumlarla paylaşılmıyor. Çok yeni yaşadığımız bir örnek mesela Yenikapı. Yenikapı çalışmasında Ulaştırma Bakanlığı Marmaray Projesi'ni yaparken Marmaray Projesi'ni bütün aşamalarıyla ulaştırma açısından tamamladıktan sonra burada ve sözleşmeleri de dahil yapıldıktan sonra burada bir arkeolojik kazının yapılması gerektiğini öğrendi. Bu çok üzücü bir şey. Ve o bu projeye neredeyse bir 10 yıllık fark kattı. Yani bizim orada arkeolojik olarak çalışıyor olmamız onlar açısından o projenin çok uzamasını getirdi. Bu tabii ki hem bize hem ülkemize ekonomik olarak bir şey yük getirdi. Ama arkeolojik anlamda kazandığımız çok muhteşem şeyler, o ayrı. Ama baştan keşke arkeolojik çalışmalarda bu plan içinde olabilseydi. O sözleşmeler yapılırken bu plan içinde olabilseydi. Zaman öngörülürken bu plan içinde olabilseydi. Dolayısıyla aslında şeyin dediği gibi, yani Burçin'in dediği gibi toplum, arkeolojik varlıklar ve değerler, yani aslında arkeoloji bir tarih, o şehrin, o yerin, oradan gelip geçmiş medeniyetlerin bıraktığı izler. Onlar toprağın altında. İşte bu konuda toplumdaki bilgi birikimi, hassasiyet yüksek olsa ve yani kurumlar da bu konuda sürekli toplumu bilgiyle besliyor olsalar, demin anlattığınız gibi mesela İstanbul'a o tür böyle bir ta neolitikten ve de öncesinden başlayan bir perspektiften hepimiz bakıyor olsak aslında belki işte bu imar planlarına işlenmesi, işte bütün bunların önden bilinmesi daha kolay olacak tabii ki, değil mi? Ama bu konuda galiba bir sıkıntı var. Yani toplumla arkeoloji yeteri kadar şey değil, buluşmuş değil. Yani kurumlar dediğiniz gibi dağınık bir şekilde kendi sorumluluk alanlarında arkeoloji çalışmaları, araştırmalar yapıyorlar, kazılar yapıyorlar. Öbürleri de gidiyor işte ulaşım kazısı yapıyor falan. Yani kopuk değil mi? Toplum da sonunda seyrediyor yani bütün bu olup bitenleri. İşte yeni kapıda gördük sonunda işte ortaya çıkıyor tabii ki çıkanlar falan. Yani bu buluşturmak konusunda yaşanılan sıkıntı nedir? Niye yani toplum olarak biz arkeolojik bilgilere erişmek konusunda bu kadar şey, nasıl diyeyim? İşte bir sergi yapılırsa, bir yayın yapılırsa o noktada kalıyor değil mi? Aslında şöyle, yani Türkiye'de arkeoloji geleneği de, müzecilik geleneği de bence çok önemli. Arkeoloji geleneği son yıllarda arkeoloji geleneğine kattı mesela toplumla buluşturma eylemini. Özellikle uzun süreli kazılar için. Mesela ben en son Aktopraklı'a gittim ve gerçek anlamda çok çok tatmin etti beni oradaki kazının toplumla buluşturulma şekli. Birçok eğitim projesi yapılıyor, çocuklar davet ediliyor. Gelen, çevreden gelen insanların hepsine önden bilgilendirme yapılıyor ve kapılar da açık onlara. Ama bunun için ekibin ayrıca gerçekten iyi niyetle daha fazla çaba harcıyor olduğunu görüyorsunuz. Kişisel ya da ekipsel çabalar var. Bakanlığın kendi kültür mirası, arkeolojik kültürel mirasın korunmasına dair politikaları ülkenin her yerine dağılmış değil. Ne yazık ki dediğim gibi ancak kişisel ve ekipsel çalışmalar toplumla buluşturabiliyor. Birçok yerde var ama en büyük sorun proje kazılarıyla ilgili. Şimdi proje kazıları dediğim kazılar mesela İstanbul'daki örnekleri bakanlığın kendisinin finanse ettiği kazılar değil. Ancak bir işte Marmaray gibi ya da metro gibi projeler sebebiyle bir yerde kazı yapılması gerekiyorsa müze oraya müdahil oluyor ve müze çalışmaya başlıyor orada. O kazıyı yapmalı müze. Ama ekip müzeden ya da işte müzenin seçtiği arkeologlardan, davet ettiği arkeologlardan çalışmaya başlıyor. Onun finansmanı tamamen projenin sahibi kurum tarafından, İstanbul'da genellikle İBB ya da Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılıyor. Dolayısıyla bu finansmanda sadece çok gerekli ihtiyaçlar için ayrılıyor. Kazı çalışması için ve işte kazı çalışmasında ortaya çıkan buluntuların korunması ve o kazı çalışmasında yapılacak belgeleme çalışmaları için. Ve toplumla buluşturulmak aslında bir yanda o lüks görünmeye başlanıyor. Aslında bizim için çok çok gerekli. Gerçekten çok büyük ihtiyaç. Birinci sırada bence yer alacak programa dahil edilmesi gereken şeylerden. Ve belki şimdi böyle bir kazı bir ruhsatla yapılıyor. Kültür Bakanlığı çünkü bütün kazıların sorumlusu ve denetçisi. Dolayısıyla bu projeler içinde de diğer kazılarda yaptığı gibi uzun süreli programlı kazılarda mesela restorasyonu şart koşuyor. O şartı var ama proje kazılarında toplumla buluşturmak gibi bir konuyu şart koşmuyor, koşamıyor. Zaten bakanlığın da bütçesi o kadar dar ki buna ekstra bir bütçe ayıramıyor, buna ekstra bir ekipman ayıramıyor ne yazık ki. Ama bu şu demek değil, Türkiye'deki arkeologlar, çalışan insanlar bunun farkında değil, gerekliliğini öteliyor değil. Herkes demesem de çok büyük bir bölümü arkeologların bunun farkında, toplumla çok paylaşmak istiyor. Yenikapı'da örneğin çok çalıştığım için ben çok çaba harcadığımızı söyleyebilirim. Ama böyle bir çalışmayı yapamadık. Ancak işte müzde hem İstanbul'da çalışan arkeologlar ve İstanbul Arkeoloji Müzesi için söylemek istiyorum. Gerçekten çok deneyimli, çok önemli bir birikime sahip. Arkeolojik anlamda çok önemli çalışmalar yapıyor. Bunu da ancak kendi müzesi içinde sergiler yoluyla toplumla buluşturmaya çalışıyor. Yetiyor mu? Hayır, yetmiyor kesinlikle. Mesela yine Yenikapı örneği üzerinden gidersek bakıyorsunuz işte bir sorunuz vardı mesela kapatılıyor mu, korunuyor mu? Yenikapı'nın bir bölümü, Namık Kemal Caddesi'nin devamındaki bir bölümü, orada önemli mendirek çıktı, işte iskeleler vesaireler vardı. Orada herhangi bir çalışma yapılamayacaktı. O çalışmanın yapılamayacağı alandı. Çünkü oradaki kalıntılar istasyonun uzamasına engel oldu. Yapılamayacaktı ve onun korunması için restoratörlerle beraber konservatörler de bir proje hazırladılar. Kapatılmak üzere işte kumlar, jeotekstillerle modern bir kapatma projesi hazırlandı. Ama Yenikapı'ya gittiğinizde istasyona giderken bir rıhtım vardır mesela, Bizans dönemi rıhtımı. Çok muhteşem bir kalıntıdır. Oradan geçerken o kadar zavallı görünüyor ki şimdi ben içim acıyarak bakıyorum. Etrafına çöpler de atılıyor vesaire. Ve onun kimse ne olduğunu bilmiyor bile aslında. Bir yandan demin siz de söylediniz. Tabii bu projeler planlanırken en başta, yani yer üstündeki kültür mirası için de aynı şey geçerli. O yeri anlamak, yani orada ne var, ne olabilir, böyle yaklaşılmadığı için en başından bu projelerin içinde belki yer seçimleri bile değiştirilebilir. Yani o kadar önemli şey ki bunlar. Projeler belli, hazır olmuş oluyor. Projeyi göre adapte edilmek gerekiyor arkeolojik buluntunun. Yani Yenikapı kadar önemli bir şey aslında bütün projeyi değiştirebilecek kadar önemli bir şey. Ve aslında ne güzel olur, yani yeni nesil arkeoloji de bunu yapmaya çalışıyor değil mi? Alıp da müzeye koymak değil de o bulu yerinde göstermek insanlara. İşte bir limanı hakikaten orada göstermekle müzede bir resmini görmek arasında dağlar kadar fark var. Yani bu projeler de baştan ona göre tasarlanmıyor. Yer seçimleri ona göre yapılmıyor. Veya ikisi birlikte olabilir. İstasyondan giderken insanlar arkeolojik kalıntıları görebilir. Yani bu esneklikle olması lazım değil mi? Evet evet, çok haklısınız. Ama ne yazık ki dediğiniz gibi çok o planlama süreci içinde buranın bir arkeolojik potansiyeli olduğu bilinmeden yapılıyor. Ama İstanbul'un çok büyük bir arkeolojik potansiyeli var. O yüzden her daim en azından önlem olarak bunun varlığının sorgulanıp projelerin yapılması, müzeye danışılabilir, kurullara danışılabilir, hepsi görüş bildirebilirler ya da bir ön saha çalışması ya da kütüphane çalışması yapılarak bu projelerin yapılması herkes açısından çok önemli. Ama Yenikapı gibi bir alanda yapılmış olan çalışmanın da toplumla buluşturulması kent kimliği, kentlinin kimliği açısından çok değerli bence. O yüzden keşke devamında da hani başlangıçta kazı yapılırken paylaşmadık. Sonrasında en azından Yenikapı'da bir müze, bir arkeolojik alan, burada neler vardı, nasıl çalışıldı, bizim kentimiz nasıl bir tarihe sahipti, gelen geçen herkese anlatabilecek nitelikte bir sahaya dönüştürebilir, hala geç değil diye düşünüyorum. Aslında şey, yani hani arkeoloji bilgisini toplumla paylaşmak dediğimizde üstelik sadece orada ne çıktı, ne var bilgisinin yanı sıra, yani bu arkeoloji çalışması nasıl yapılıyor, işte nasıl kazı yapılır, niye yapılır, işte çünkü biz hep böyle bir takım demir levhalarla kapatılmış şeyler görüyoruz, böyle bir takım alanlar görüyoruz, onun arkasında işte bir takım çalışmalar yapılıyor, hiçbir fikrim, yani çok az bir fikri oluyor kentte yaşayanların o gündelik harhuru içinde, hani böyle bir girip işte bakmak, izlemek, anlamak. İşte bir şeyin üstü örtüldüğünde, mesela bir kazının üstü örtüldüğünde niye üstü örtülüyor? Nasıl örtülüyor? Buradaki amaç ne? Korumak, nasıl korumak? Onarmak, nasıl onarmak? Bunu da, ve tabii ki ondan sonra o bilgiyi yavaş yavaş öğrenmek, birlikte öğrenmek aslında. Yani arkeoloji bütün o süreci birlikte toplumun yaşaması, bu zor tabii değil mi, bir taraftan da bunu başarmak? Aslında bence çok da zor değil ama bunu yapmak, istemek çok önemli. Ve dediğim gibi onun için hem finansal hem ekipsel çalışmaların gerçekten planlanması çok önemli. Mesela ben Bağdat Caddesi'nde bir sabah dolaşırken insanların bir panonun önünde durduğunu fark ettim. İnşaat çalışması yapılıyor ve bizim toplumumuz genelde de inşaatları da merak ediyor. Sadece orada hem çocuk boyutunda hem de büyük boyutunda iki tane gözün girebileceği alan açılmış. Çok zor bir şey değil. İnsanlar oradan inşaatı seyredebiliyor. Yani arkeolojik alanlar için bu kadar küçük bir müdahale bile, bence küçücük bir müdahale bile çok önemli kazanımlar getirir diye düşünüyorum. Ve sevmek, anlamak, öğrenmek her zaman korumayı getirir. Birlikte koruyabilmek için de birlikte öğrenmemiz gerçekten çok değerli, çok önemli bence. Evet, peki evet. Çok güzel toparladınız. Bitirirken tekrar hatırlatalım Burçin. Evet, 17. 17'sinde Cuma günü saat 1'de Santral İstanbul Kampüsü'nde Bilgi Üniversitesi'nde bizim birlikte düzenlediğimiz Arkeologlar Derneği ve Europa Nostra Derneği ile birlikte düzenlediğimiz Avrupa Arkeoloji Günleri etkinliği bir de başlayacak. Çok teşekkürler Gülbahar Hanım. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.